Heren van Steely Dan, Third World Man uit 1980 was dat. En daarvoor Sade en Nothing Can Come Between Us. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. De Long Alliantie Nederland heeft daarvoor een online werk- en longencheck. Herman de Bruin praat erover met Helene den Beste. Mevrouw de Beste, welkom. Ja, dank. Ja, ja, Long Alliantie Nederland, even voor onze duidelijkheid. We hadden het Longfonds, we hebben verschillende organisaties die met de longen te maken hebben. Is dit nieuw? Ja, Nou, wij bestaan ook al wat langer. Wij zijn de overkoepelende vereniging die zich ook inzet voor mensen met een longziekte. Mm-hmm. En een van onze doelen is ook voorkomen dat mensen een longziekte krijgen. Vandaar dat we deze werk- en longencheck lanceren. Ja. Omdat mensen ook ziek worden door blootstelling aan stoffen op het werk. Ja, maar het gaat dus over de longen en over werken en met ongezonde dingen eigenlijk. En ja. Hoe gaat dat in zijn werk, die longencheck, werk- en longencheck? Nou, de reden dat we dit hebben gelanceerd is omdat we weten dat er ruim 3000 mensen jaarlijks ziek worden door blootstelling aan stof of op het werk. Jaarlijks komen ook veel nieuwe slachtoffers bij met vervelende gevolgen. Dat mensen echt ziek worden uitvallen, baan en inkomen verliezen. Vandaar dat wij graag willen dat mensen zich bewust zijn van de risico's van stoffen. De werken longencheck is een tool die mensen kunnen invullen. Aan de hand van 6 vragen kun je nagaan of je mogelijk wordt blootgesteld aan stoffen en of je daar risico op loopt. Mm-hmm. En het geeft ook informatie over wat je vervolgens kan doen om te voorkomen dat je daadwerkelijk ziek wordt. Yeah. En goed ook om daarbij te vermelden is van mensen weten vaak wel, nou ja, van stof, asbest weet iedereen wel, hè? Je hebt ook giftige lasdampen, in de bouw met kwartstof. Maar het gaat ook vaak om stoffen waar mensen niet aan denken. Bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen of pollen of daar kun je bijvoorbeeld allergisch van worden. Dus ook dat soort stoffen kun je ziek van worden en het komt in meer beroepen voor dan je denkt. Ja, en zou het niet zo moeten zijn dat je dan de werkgevers daarop aanspreekt en dat die meer zouden moeten weten over de ongezonde situaties? Het is inderdaad zo dat werkgevers daar ook vanaf horen te weten. Die kunnen ook werknemers daarover adviseren. En de belangrijkste boodschap die we willen afgeven, weet ook zelf waarmee je werkt. Zoek het uit. Vraag advies. Kan aan je werkgever. Organisaties hebben bijvoorbeeld ook een preventiemedewerker die je advies kan vragen. Mm-hmm. Dus weet waarmee je werkt. Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, nou, ik ga er niks over vragen, want dat roept alleen maar nieuwe vragen op en ik word misschien dan niet meer voor vol aangezien. Gezien de situatie van een aantal jaar terug bij Defensie met die verf en zo, wat mensen zeiden, ja, ik heb er maar niks van gezegd, want ik dacht, dan word ik misschien toch een beetje voor raar aangezien. Nou, het is belangrijk om wel hier wat mee te doen. Je kunt ook de bedrijfsarts om advies vragen. Als je zorgen daar maakt over. Het zijn ook andere kanalen die je kunt inzetten om toch daar actie op te krijgen. Ja, en die werklongencheck, die is ervoor om te zorgen dat je er meer inzicht krijgt in. Ja, die kun je invullen zodat je zelf inzicht krijgt. Per branche staat er ook informatie over wat je vervolgens kan doen. Want in de bouw zijn er natuurlijk weer andere dingen dan bijvoorbeeld bij de bakkers of een kapper. Ja, ja. Dus het verschilt een beetje waar je werkt, wat je vervolgens kunt doen. Ja. Dus dit is een middel ook om je daar zelf over te informeren. En het gaat over heel veel beroepsgroepen in Nederland, begrijp ik. Ja, het komt breder voor dan je denkt. Als je denkt dat meer dan 1 miljoen mensen te maken hebben met stoffen. En ook waarschijnlijk onschuldige stoffen. Hè? Dus in die zin, als je het zo bekijkt, dan komt het in heel veel beroepsgroepen voor. Ja, ja. Nou, doen mensen die longcheck, dan hebben jullie inzicht in hoe dat precies zit. Gaan jullie met die gegevens nog iets doen? Nou, het wordt wel bijgehouden, de gegevens. Maar met name wat ik mee wil geven van als je je zorgen maakt, ga dan altijd naar een arts toe. Als je al klachten hebt, hè, ga dan naar een arts toe. Om dat te bespreken, kan de huisarts zijn of de bedrijfsarts. En trek aan de bel. En het is bedoeld om mensen bewust daarvan te maken. Ja, daar is die werklongencheck dus voor. Hoe kunnen mensen daar terechtkomen? Want dat gaat digitaal, hè? Ja, werklongencheck.nl. Dus werklongencheck.nl. Als je daar naar toe gaat, dan kom je daar terecht. Ja, en dat kan voorlopig een hele lange tijd? Of houdt dat binnen een paar weken, maanden weer op? Nee, die staat voorlopig nog wel daar. Dus ja. Ja, een mooi initiatief om mensen weer meer gezond te krijgen. De Longalliantie Nederland lanceert de vernieuwde werk- en longencheck. Helene de Beste, zij gaf een inkijkje in deze materie. Dank voor het gesprek. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil sous la.

Zometeen gaan we het hebben over de tentoonstelling Oude Botten, Nieuwe Verhalen. Maar eerst is hier Julian Lennon. We are a rock revolving around a golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious, we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love, that's not enough, for the world I love is dying, and now I'm crying, and time is not a friend, no friend of mine. Friends, we're out of time, and it's slowly passing by, right before our eyes. We like the deep ocean, send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we are. Why should one baby feel so hungry, she cried. Salt water wells in my eyes. Als je hem zo hoort, is het net zijn vader, Julian Lennon was dat, en Salt Water. Ons tweede onderwerp vanavond. De net geopende tentoonstelling Oude Botten, Nieuwe Verhalen in het Archeologiehuis Zuid-Holland laat je de mogelijkheden en resultaten zien van modern wetenschappelijk onderzoek naar menselijk botmateriaal. Herman de Bruin in gesprek met archeoloog Evert van Ginkel. Meneer van Ginkel, welkom. Ja, goeiedag. Wat is dat te zien aan oude botten? Dat is toch heel saai? Oude botten zijn eigenlijk het meest fascinerende archeologische object. Tenminste, als ze zijn opgegraven in het kader van een archeologische opgraving. Mm-hmm. Het zijn namelijk de mensen zelf. En archeologie gaat over mensen. Wij archeologen, zal ik maar zeggen, reconstrueren het leven van het leven in de verleden tijd aan de hand van spullen die mensen hebben gemaakt, hebben gebruikt, hebben achtergelaten. En dit hebben zij ook achtergelaten, maar in dit geval zijn zij het zelf. In combinatie met hun graf, eventuele dingen die daarbij liggen. En ja, dichter bij die mensen zelf komen we niet in veel opzichten. En dat maakt het van ouds al een fascinerend onderwerp van onderzoek. Ja, u kunt er heel veel gegevens uithalen. Ja. Maar u hebt een groot grasveld, Donik. Dat is al in de jaren 80 geweest, hè? Vanuit de Romeinse tijd. Zijn dat die botten die nu tentoongesteld worden of zitten daar ook andere bij? Ja, je doelt op het grasveld van Valkenburg, Zuid-Holland. Dat is inderdaad in 1985 is dat opgegraven. Nou, Valkenburg, een bekende Romeinse vindplaats. Hij heeft een Romeins fort gestaan. Vorig jaar hebben mijn collega's er nog meer ontdekt. Ja. En daar is toen inderdaad een grafveld gevonden met honderden graven. Nou was het zo dat in de Romeinse tijd bijna iedereen werd gecremeerd. En dan werd de as keurig in een potje gedaan of in een zakje. En dat werd bij elkaar begraven. Dat waren hele onopvallende graven. Maar in dit geval is er een aantal mensen onverbrand begraven. Mm-hmm. En dat is uitzonderlijk. Zeker als dat er niet één of twee zijn, want die komen altijd. Er is altijd wel iemand die onverbrand begraven is. Maar hier liggen er meer dan 30 volwassenen. En dat zette toen al de mensen aan het denken van, goh, wat doen die hier? Ze waren bovendien een beetje slordig begraven, een beetje in de put gejonast, om het heel eerbiedig te zeggen. Het is misschien heel plotseling gebeurd of heel snel moest het. Nou, dat is dus inderdaad waar we achterheen, waar de, zoals wij dat noemen, de forensische archeologen, nu achterheen zitten van wat is er nou, uit welke tijd stammen, wanneer is dit precies gebeurd? Want de Romeinse tijd is een breed begrip, hè? Dat duurt 2, 3, 4 eeuwen hier in Nederland. En wat kan erachter hebben gezeten? Nou had ik het over een tentoonstelling, die is er dus. Dat is in een tentoonstellingsgebouw, neem ik aan. Ja. Waar vindt dat plaats en kunnen mensen daar naartoe? Dat is het Archeologiehuis Zuid-Holland. Hmm. Dat is gehuisvest in een replica van een Romeinse villa uit Zuid-Holland. En die staat op het terrein van themapark Archeon. En als je kijkt op de website van het archeologiehuis, dat is dus de provinciale museale opstelling van de provinciale archeologie. Mm-hmm. Daar is ook een hele tentoonstelling over de Romeinse tijd. Er is een hele tentoonstelling met highlights van de Zuid-Hollandse archeologie. En daar is dit een wisseltentoonstelling van. En alles staat op de site www.archeologiehuiszuidholland.nl. Ja, dat is duidelijk. En dat is ook het Archeon daar in Alphen aan de Rijn natuurlijk. Moet je dan een kaartje voor het Archeon kopen om binnen te komen bij jullie? Dat staat allemaal op. Dat is nogal. Dat is niet zo voor de hand liggend, maar dat staat op de website. Staan de tarieven en de openingstijden. Daar kunnen mensen precies zien hoe ze daar kunnen ze binnen precies kunnen komen. Ja. Maar kijk even op die website Archeologiehuis Zuid-Holland. Dan kom je van alles tegen en weet je ook hoe je daar binnen kan komen. Jullie blijven onderzoeken, hè? Want ik begreep nu dat daar in Valkenburg bij de buurt, daar loopt die Rijnlandroute. Daar is ook heel veel ondersteboven gehaald. Ja, daar is eind vorig jaar is daar een veel groter Romeins kamp, legerkamp uit het begin van de eerste eeuw na Christus gevonden. Daar hebben we nog, daar zijn geen doden bij gevallen, misschien bij gevonden. Nee. Misschien hebben ze daar ook tekort gezeten. Maar ik weet wel, 2 jaar geleden is er ook nog weer een stukje grafveld ontdekt, is ook nog weer een skelet gevonden. Waarschijnlijk uit een latere periode. Dus dat onderzoek, dat blijft inderdaad doorgaan. En we stellen ons daar toch veel van voor. Jullie hebben nog werk zat als archeologen, dat absoluut is in ieder geval duidelijk. Ik dank u wel voor het gesprek, voor het inkijkje in de tentoonstelling over oude botten, nieuwe verhalen in het archeologie. Huis. Evert van Ginkel. En graag gedaan. Succes met de verdere onderzoeken. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd. Dat ik die hemel krijg, die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw, sta ik teleur.

songs. Tell me why you no love me. Why you no love me. Why you no love me. Why you no even care. Don't you know I want you. Why you no love me. Why you no love me. John Mayer was dat, van zijn nieuwe album Sob Rock, hoorde je Why You No Love Me. En daarvoor het treintje Oosterhuis en telkens weer. Zometeen de verkeerscampagne Vroom Vroom Deed Je Toen. Dat na Marianne Faithfull en It's All Over Now Baby Blue. Leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. He understands your offer with his gun, crying like a fire. Leave your stepping stones behind. muziek uit de jaren 70 van Marion Faithfull. Ons volgende onderwerp. Op 12 juli is in Den Haag en Rotterdam de campagne Vroom Vroom Deed Je Toen tegen verkeersasociaal gedrag van start gegaan. Herman de Bruin praat erover met projectleider verkeersveiligheid Wiesje Hofstede. Mevrouw Hofstede, welkom. Ja, goedemiddag. Vroom Vroom Deed Je Toen, daar hebben we het over heel lang geleden of wat bedoelt u daar precies mee? Nou, de Vroom Vroom Deed Je Toen campagne, dat verwijst eigenlijk naar de tijd dat je nog jong was en met een speelgoedautootje speelde en daar zelf geluiden bij maakte. Mm-hmm. En wij hebben onderzoek laten doen naar de doelgroep die we met deze campagne willen bereiken. En dat zijn voornamelijk jonge mannen tussen de 18 en de 25 jaar. En we hebben gekeken naar de drijfveren en zij willen natuurlijk graag volwassen gevonden worden. En we proberen eigenlijk hiermee hen aan te sporen om geen kinderachtig gedrag te vertonen, maar vooral volwassen gedrag. En dat betekent dat zij de auto als speelgoed gebruiken en heel erg trots zijn erop, maar ook een beetje uitdagend zijn in het verkeer. Nou, ze zijn natuurlijk heel trots op hun auto, maar ze hebben niet in de gaten wat zij voor de omgeving aan overlast veroorzaken. En dat is niet alleen voor de bewoners, maar ook voor een directe omgeving. Dus vandaar dat wij deze campagne gestart zijn samen met de gemeente Rotterdam en Den Haag. Ja, dat zijn de gemeentes waar het veel vaak voorkomt. Ik weet, Den Haag bijvoorbeeld, de boulevard was natuurlijk zo'n hotspot, hè? Ja, dat klopt. Op Scheveningen. Ja. Jullie hebben ook pleitbezorgers, de doelgroep eigenlijk, twee mensen uit de doelgroep gevraagd om daar iets mee te doen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we hebben Winne en Joestoep, die zijn eigenlijk pleitbezorgers voor verkeersveiligheid. En we hebben hen gevraagd om op pad te gaan en te kijken of zij ook de doelgroep kunnen aanspreken. En dat zullen zij met een reportage doen. Ze gaan observeren en interviews maken. Mm-hmm. En in de videoreportage spreken ze de jonge autorijders zelf aan en hun directe omgeving. Maar die jongens rijden heel hard. Hoe kan je die dan aanspreken? Nou, in principe bij de boulevard of bij de Meent. Ja, ze staan ook wel eens stil. In Rotterdam. Daar staan ze ook wel eens stil, precies. Ja, precies. Dus we zorgen in ieder geval dat het verkeersveilig gebeurt. Ja, zeker. Nou, dat is wel belangrijk, ja, als verkeersveiligheidsorganisatie natuurlijk. Ja. Helpt dat nou? Of hebt u er nog geen ervaring mee? Nou, wij hebben natuurlijk meerdere campagnes. We zijn het ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid. Wij doen onder de noemer Maak een punt van nul meerdere campagnes. En wij zijn eigenlijk elke dag bezig met het aanpakken van verkeersveilig gedrag. Het is ook onze doelstelling om eigenlijk een norm te maken onder de verkeersdeelnemers in Zuid-Holland dat iedereen elke dag veilig thuiskomt. En het is eigenlijk altijd een samenspel tussen wat je op de straat kunt doen, dus aan de infrastructuur. Nou, dat doen de gemeente Rotterdam en Den Haag ook met afsluitingen van bepaalde wegen. Mm-hmm. Met de handhaving, dus politie of BOA's, die kunnen ook controleren. Maar je ziet toch in heel veel dingen is toch echt het gedrag van mensen, hoe ze zich gedragen. Dus daar proberen we met deze campagne ook aandacht te vragen. Niet alleen voor de doelgroep zelf, maar ook juist de mensen die om hen heen staan. Ja, die kunnen ook mensen aanspreken, maar dat zullen ze niet zo gauw doen, denk ik. Want dat is lastig, denk ik. Nou, we proberen wel de dialoog op gang te brengen met onze pleitbezorgers Winnen en Joestoep. Dat gesprek op gang te brengen onder de doelgroep en de mensen die om hen heen staan. En dat is het voordeel natuurlijk dat ze leeftijdsgenoten zijn. Ja, ze zijn in ieder geval, ze spreken de taal van deze jongeren. Ja, dat is ook heel zeker. Ja, kijk of dat gaat werken, want de zomer is al begonnen. Dus wat dat betreft kan het natuurlijk zijn dat mensen denken, ik ga gewoon lekker vroom vroom doen. Maar het is de bedoeling dat ze dat niet doen. Kunnen mensen wat vinden op de website van jullie? Ja, ze kunnen sowieso via de vroomvroomdeedjetoen.nl website meer informatie vinden. En ook de filmpjes, in ieder geval het eerste filmpje wat Win heeft opgenomen in Rotterdam, kunnen ze daar bekijken. Ja, maar mensen aanspreken erop, dat is ook een manier om te doen. Ja, zeker. Nou ja, sowieso via sociale media. Hè. We worden natuurlijk ook diverse filmpjes gedeeld. En proberen we de dialoog op gang te brengen onder de doelgroep en onder de mensen om hen heen. Ja, en dan moeten mensen maar even kijken. Want hoe beter de veiligheid van het verkeer is, hoe beter dat is natuurlijk. Ja, dat is ons belang. Ja. Ja, dat is jullie belang. Ja, want jullie zijn van het ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid. En daar gaat het om. Wiesje Hofstede. U sprak erover en ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met het vervolg en laten we hopen dat het allemaal wat rustiger wordt en veiliger onderweg.